Radio. Kort op content marketing. Comedyprogramma's worden al lang niet meer exclusief gemaakt voor televisie. Ruben van der Meer, onder andere bekend van de Lama's en de speel van Plan C, is hier uw advertentie-tv gestart. Een online platform met ultrakorte programma's die gesponsord kunnen worden door merken. En hem de vraag, wat kan online comedy doen voor een merk? Kijk, als merk kan je nu adverteren met een pre-roll en een banner en gewoon je standaard dingetje. En dan val je eigenlijk niet op. Ik met Hua TV kan bieden, is gewoon een exclusieve filmpjes, sketches waar het gewoon het merk geïntegreerd is. En waardoor het er dus uitspringt. Ik heb hier eerder gemaakt apfelkorrentijd. Samen met Tijl Bekkant. En dat is een talkshow. En daar hebben we er 5 van gemaakt. En ja, dat is een optie op meer. Maar als apfelkorren er niet mee doorgaat, ja, dan kan het ook gewoon popla toiletpapier tijd worden. Het idee erachter is om met Hua TV gewoon een platform te creëren waar gewoon leuke filmmakers en mensen met sketches en grapjes, en het kan van alles zijn, die daar hun filmpjes posten en daar op die manier via de adverteerders ook wat aan over te houden. Hoe kwam je op dit idee? Van Hua TV? Ja. Ik ben erop gekomen om dat ik wilde graag weer een sketchesprogramma maken. Maar ik wil het graag doen zonder te veel en te lang erover te moeten praten. Dus ik wil het gewoon maken. Als je het idee hebt, dan wil je het gewoon gaan maken. En op televisie is daar gewoon de ruimte niet voor. Als je een idee hebt, voordat je het op tv hebt, kan er rustig een half jaar of een jaar of nog langer overheen gaan. En dan is het moment al kwijt. Hè? En ja, internet biedt me gewoon de mogelijkheid om een eigen kanaal te hebben. Om direct ergens op te reageren, direct filmpjes te plaatsen. En dat kan gewoon met televisie niet. Dat is het. Sky is the limit met internet. Ik bedoel, je doet eerst Hua TV. Dan ga je kijken. Nou, gewoon eigenlijk. Het, voor mij echt een heel goed voorbeeld is hoe die jongens van New Kids het hebben gedaan. Die hebben ook gewoon op internet zijn ze groot geworden met de New Kids. Daarna mochten ze bij Comedy Central, werden ze nog groter. En nu gewoon 2 vette films. Nou, vind ik gewoon echt gek.